Տիկին Հարությունյան, դուք մանկավարժ չեք կրթությամբ, բայց դուք աշխատում եք մշակույթի տանը ակումբում եւ դուք նաեւ ակամայից զբաղվում եք մանկավարժությամբ։ Երբ որ երեխայի հետ պարեկ դնում, երեխայի հետ ձերքի աշխատանք եք ստեղծում, երեխայի հետ սցենար եք գրում, ասմուքում են, պարում են, երգում են, դա նույնպես մանկավարժի աշխատանք կարելի է համարել եւ կարծում եմ դուք դա իրականացնում եք լավագույնս, որովհետեւ ձեր միջոցառումները միշտ էլ աչքի են ընկնում յուրատիպությամբ, յուրահատուկ միջոցառումներ եք միշտ կազմակերպում։ Հեշտ է բերել երեխաներին դեպի մշակույթ։ 2006 թվականին, երբ աշխատանքի մտամ, շատ դժվար էր, քիչ էին երեխաները գալիս, համարյա տանից զորով էր դուրս բերում, բայց հիմա շատ հեշտ է, որովհետև մեծ սերունդը արդեն 2006 թվականի երեխաները, երբ պարում են, երբ երգում են, ինչ որ տեղ են գնում, դուրս են գալի, մրցույթների են մասնակցում, ոգևորությունը կա, շատ կուզենայի, որ մի քիչ շատ լիներ դուրս գալը երեխաների, շրջաններ, գյուղեր, կարողանալ մեր մշակույթը, այդպիսի հնարավորություն ունենալ, ոգևորվում են, հիմա ոչ, հիմա շատ հեշտ է, ամեն սեպտեմբեր ամսին ինձ մոտ ընդունելությունը, երևի միշտ 10-ից 12-13 երեխա ամեն տարի ինձ մոտ ավելանում է, փոքրից մեծ խմբեր, փոքր, միջին և մեծ խմբեր ունեմ արդեն բարի, մեծ խումբս, որը արդեն հիմա ավարտել է և ուսանողներ են, գնացել են արդեն գյուղից, Ստեփանակերտի համալսարան, Հայաստանում են սովորում, միջին խումբը բավականին մեծ է, փառատոնին վերջի անգամ Ստեփանակերտին բարի փառատոնին են մասնակցել, պատվոգրով ենք հետ վերադարձել, փոքր խումբը այս տարի նույնպես պարում են, հիմնականում միջոցառումներս կատարվում է զորամասում, երեխաներին պարով երգով մենք այցելում ենք զորամաս, մեր զինվորներին, մեր սպաներին ոգևորելու, ոգեշնչելու եւ իրոք շատ ափոխվել սերունդը, առաջ երբ գնում էինք զորամաս, ուղակի զինվորները ուղակի լսում էին, նայում էին, իսկ հիմա մասնակցում են, պարում են, երգում են, ավելի ուրախ է, իրոք շատ բան է փոխվել, այսինքն անհրաժեշտ են բանակ, դպրոց, հասարակություն, այս կապը կարծում եմ շատ մեծ կապ ունի, իրոք երբ երեխաները շփվում են զինվորների հետ, զինվորները շփվում են երեխաների հետ, շատ մեծ ազդեցություն են թողնում, զինվորները ոգեշնչվում են, երեխաները զինվորներով են ոգեշնչվում, այսինքն երեխաները տեսնում են եւ արդեն դա իրենց համար դաստիարակություն է, նրանք պետք է նմանվեն այդ զինվորականերին, այդ զինվորակաները տեսնում են երեխաների անմեղ աչքերը եւ պարտավորվում են, որ նրանց համար խաղաղություն պետք է ապահովեն, ծնողները դե բնականաբար կողքից տեսնում են եւ միայն հիանալ, ուրախանալ կարող են։ Այո, այդպես է, երբ առաջի անգամ արդեն խումբը կազմված էր, այցելեցինք մեր զորամասերը, զինվորները մեծ ոգևորությամբ երեխաներին տանել էին, ցույց էին տալիս, սա մեր ճաշարանն է, սա մեր վանդերցարանն է, սա մեր քնելու տեղն է, սա բաց դասի նման է, շատ մեծ, մեր երեխաները ինչպիսի ոգևորության, ես վիդեոներ ունեմ նկարահանած այդ պահերին, որ մենք գնում ենք, հիմա արդեն մեծ շուքով ամեն միջոցառումներ մեր տոներին, երբ այցելում ենք զորամասեր, ամբողջությամբ զինվորները, սպաները միանում են խմբին, երաշտական պարերին, իրար հետ մեկ չենք տարբերում, սա մեծ ոգևորություն է, թե զինվորի եւ թե մեր երեխաների համար, երեխաները տեսնում են զինվորի կյանքը, ծանոթանում են այնց անմիջապես իրենք, զինվորներ տեսնում են սրանց, թե ինչպես է ծաղկում իրենց թիկունքում, եւ մեծ պարտավորություն է արդեն ուսերին գրում, որ թիկունքում կանգնած են ովքեր, սա է հիմնական գաղափարը։ Տիկին Հարությունյան եւ պարոն Ավաքյան, մենք խոսում ենք դպրոցից, հասարակությունից, երեխաներից, դաստիարակությունից, տեղափոխվենք հիմա ձեր ընտանիք, նաև ծանոթանալու ձեր ընտանիքին, եթե մարդը կարողանում է դրսևորվել հասարակության մեջ դպրոցում, եթե մարդուց սովորում են, մարդը կարողանում է դաս տալ, փոխանցել իր ունեցածը եւ արդյունք է ապահովում, նշանակում է ընտանիքում եւս ամեն ինչ իր տեղում է, իր հունով է, նախորդն է ընտանիքի դերը, հայերս ընտանեպաշտ, ավանդապաշտ ենք ընտանիքի հարցում, դրսից ինչքան էլ զբոսաշրջիկներ, ինչքան էլ գալիս են, առաջին գնահատականներից մեկը, որ հայերը ընտանիքի հարցում ավանդապահ են, ինչ է ընտանիքը, որին մենք իսկապես տրվում ենք այսքան եւ փորձում ենք յուրաքանչյուրս մեր պատվի պես պաշտպանել մեր ընտանիքի պատիվը, Ինստինքյան դա երևի հայ ազգի գենետների մեջ է տեղափոխվել, ընտապաշտությունը, ընտանիքի սրբությունը։ Այսպես շարունակվում է, այսպես էլ գալիս է։ Դա բնական, որպես հայ անձնավորություն, բոլոր նորմալ ընտանիքներում դա գործում է, բարձագույն կետում է ասում։ Այո, ընտանիքը, այսպես ասած, ծածկ է, որի տակ կապրում են ընդհանուր միացությամբ եւ այն երեխաները, ովքեր այդ ծածկի տակ են։ Ընտանիքի ամենակարևորագույն բանը երկու ծնողների փոխադարձ հարգանքն է, մեկը մյուսի նկատմամբ։ Ամենակարևորը, համար առաջին երեխան ընտանիքում դա է տեսնում։ Ընտանիքի ամրությունը հենված է սունները հենց դրա վրա, որ երկու ծնողների միջև փոխադարձ հարգանքը պետք է անպայման լինի։ Սա է մեր ազգային հիմնական ամրությունը, որը պահում է մեր ընտանիքներին եւ արտասահմանությունների ասպես աչքերով երևում է։ Այո, մենք քարիչ սուներ ունենք ընտանիքում, ամուր սուներ ունենք։ Մեր ընտանիքը համաձայն է, որ հայ ընտանիքը նաեւ եկեղեցու նման է, այդ սյունները։ Այո, այո, այն քարիչ սուները, ես որ շեշտեցի, նկատի ունեի մեր ամրությունը, որ իրոք նրանք քարիչ են, փայտի չեն, թղթի չեն, նրանք քարիչ են։ Իրոք մեր երեխաներն են ընտանիքի դաստիարակությամբ գալիս են եւ դա տեսնում են, եւ դա այդ ավանդական սերնդեսերուն դա այն տեղափոխվում է, եւ ինձ թվում է, որ դա է մեր հիմնական ամրությունը, որ մեր ընտանիքները ամուր հմքի վրա են կանգնած։ Կավելացնեմ, որ այո, եթե հայրը, մայրը համերաշխ են, փոխադարձ հարգանք կա մեկը մյուսի հանդեպ, չի կարող այդ ընտանիքում վատ երեխա ծնվել, վատ երեխա դաստիարակվել, վատ մայր լինել երեխան, երբ մեծանա, վատ հայր լինել տղայի մասին խոսքը։ Ինձ թվում է, իրոք, երբ ընտանիքում խաղաղությունը, երեխաները իրենց խաղաղությունը կգտնեն նաև իրենց ընտանիքներում, երբ այն ստեղծվի։ Սորաբար տարբեր կարծիքներ են հնչում, ոմանք համաձայն են, որ ընտանիքի կայունությունը տղամարդուց է կախված, ոմանք կարծում են, որ ընտանիքի խաղաղությունը, ամրությունը կինն է ապահովում։ Ի վերջո, ով է այդ խաղաղության ապահովողը։ Ամուսիններից տղամարդը դրսի պատն է։ Այսպես օրինակ բերեմ, մեծերը ստատիս ճանաչված կիներ, ճիշտ է, կրթաչոն կամ բարձր չէր, բայց գաղափարապես երկրի լեզվով ասում էր՝ տղա լավ, լավ իմացեք, տղամարդը տան ամրություն է, տան սուն է, բայց դրսի պատն է, իսկ կինը տան այդ ամրության ներսի պատն էր։ Երևի ժամանակ ճիշտ չէի հասկանում, թե ինչի դրսի ներսի պատ, բայց ինստինքյան, այսօր որ մենք ինչ-որ կենցաղում բան ենք առուցում, պատմունի երկու երես՝ դրսի եւ ներսի։ Երբ հայատմարդ է մտնում, այսպես ասած, տեսնում են դրսի պատը հիմնական, բայց երբ արդեն դուրս բացում ես, ներս մտնես, տան մտնոլորտ ամբողջությամբ դա կնոջ, կնոջ պատկերն է։ Եվ ասում էր, գիտեք ինչ կա, երբ մտնում եք տուն, նայում եք տանտի կնոջ դեմքին, այդ ժամանակ զգում եք այդ տանտիրոջ հացը կուտվի, թե չի ուտվի։ Ինչքան էլ ուզում է տղամարդը դրսից աշխատի բերի, միևնույն է, երբ ներս մտար, ընդեղ հաշիչ կերվավ, ուրեմն այդ ընտանիքը այն չի, որ կա։ Այո, ես համաձայն եմ, համենայն դեպս ընտանիքի միությունը բերում է ընտանիքի և դրսի, և ներսի գեղեցկությանը, այսպես պետք է լինի, իմ կարծիքն է դա։ Երբ տղամարդը ներս է մտնում, կինը պետք է ներսում արդեն ժպիտով դիմավորի հյուրին, իր ամուսնուն։ Այո, եթե մեկը պակաս է լինում, չի կարող ընտանիքը կայուն լինի։ տղամարդը դրսի պատնա, որը պահում է դրսից իր տան ներսը։ Կինն էլ ներսից թիկունք է կանգնում իր տղամարդուն, որպիսի պահի և իր ամուսնու թիկունքը և իր երեխաներին։ Իսկ երեխաները հենց իրենց ծնողներով են, որ տեսնում են և ընկալում են այն, ինչ որ կա, ու մեծանում են, լավ դաստիարակվում են հենց իրենց ծնողների շնորհիվ։ Երեխա ժամանակ բոլորս ենք հիշում մեր տատիկների, պապիկների, ծնողների արտահայտություններ, ինչպես դուք հիշեցիք, եւ երեխա ժամանակ բնականաբար դա չենք հասկանում, դա որոշակի արդեն նաեւ ինքնագիտակցության զարգացում բարձրացում է պետք, որպեսզի հասկանանք, թե դա ինչ է նշանակում, եւ կարծում եմ ծնողները կամ մեծերը չպետք է մտածեն իրենց խոսքը այդ պահին երեխան կընկալի թե չէ, դա պետք է ասել նաև հետագայի համար, այսօր գուցե չհասկանան, բայց հետագայում նրանց համար դա դաս կլինի։ Ունեք այդպիսի արտահայտություններ, որ հաճախակի եք կրկնում ձեր երեխաների մոտ։ Այդ արտահայտությունները, այդ ավանդույթները ես ավելի շատ ստացել եմ պապուցս, քան հորիցս, որովհետև այդ ժամանակաշրջանում պապիս 96 տարեկան էր, շատ աշխուժ անձնավորություն, այո, երկու պատերազմ էր անցել, Անդրանիկի զինվոր մարդ էր, ես էլ երրորդ դասարան էի, մի 10 գառուն էինք իրար հետ պահելու, պապիս տանում էր պահելու, մինչև ես դպրոցը վերջացնում էի, գրքերը թևից տակ գնում էինք գյուղի կողքը այդ գառները պահելու։ Հիմնական իմ խորհուրդները ես ստացել եմ պապուս, պապիս հզոր մարդ էր, իրոք, շատ ճշտասեր մարդ էր, իսկ հիմա տղայիս աշխատում եմ այս բոլոր ավանդույթները ներկայացնել, ոչ միայն բառացիորեն, այլ պրակտիկորեն։ Երբ ներկայացնում եմ այդ ավանդույթը այն ժամանակ, երբ տեսնում եմ, որ կարող եմ պրակտիկորեն որոշ բաներ ցույց տալ դրա իրականության մասին կամ կատարել, դա ինձ թվում է, ինչև չգա ժամանակը, չմտնես իրավիճակի մեջ, չես զգա լիարժեքությունը երևույթի։ Բոլոր դեպքերում հիմքը դրվում է, բոլոր դեպքերում շատ դեպքերում եմ ասել, շատ տեղերում են, ասեն գիտեք ինչ կա, երբ արդեն հասարակության մեջ ես արդեն այս ավանդույթների, այս գործողությունների ամեն ինչ այստեղ է սկսում բացահայտվել, որպեսզի ճշգրիտ տեսնես և հասկանաս իմաստը։ Այս դա ինստինկտիան երեխան մնում է, երեխային տային վաղ էլ մենք երեխային լիարժեք չէին կարող հասկանալ, բայց արդեն որ մենք մտնում ենք այդ իրավիճակում, նոր լիարժեք հասկանում ենք, թե ինչ իմաստ ունեին այդ խոսքերը և ուր էին տանում դրանք, ինչ գաղափարներ էին։ Եթե ասենք, որ ընտանիքում վեճեր չեն լինում, այսպես հարթ ամեն ինչը տեղի տեղին, կարծում եմ սխալված կլինեմ ամեն դեպքում։ Ինչպես եք հարթում տան վեճերը։ Էլի ես կվերադառնամ պապիս ասած խոսքերին, ասում էր տղալաո, «Էն տանը, որ կռիվ չկա, էն տունը արդեն շուտ է մեռը»։ Իրոք, յուրաքանչյուր ընտանիքում վեճեր պիտի լինեն։ Ինչու, որովհետև ես ասեցի, չպիտի գա փոխադարձ հարգանքի պահը, և վեճերը գալիս են նրա համար, երբ ընտանիքի պրոբլեմը պետք է լուծվի։ Հասկանում եք, չկա բացարձակ ընտանիքներ, որոնք ամուսինները լիարժեք միևնույն մտածելակերպ ունենան ամեն հարցի շուրջը։ Դա բնական է, դա բնականոն է, դա պիտի լուծվի, վերացվի, քննարկվի, բացահայտվի, բացատրվի, որպեսզի գա ու հասնի իր ճշգրիտ լուծմանը։ Այսպես է կարգը։ Ում է տրված առաջինը ներելու իրավունքը, ով է իր վրա վերցնում դա։ Իհարկե կինը։ Որքան էլ որ դժվար։ Կինը միշտ պետք է հնազանդ լինի ամեն հարցում։ Լինում են պահեր, որ ասվում է խոսակցություն ա լինում, բայց եթե այդ խոսակցությունն էլ չլինի, կարող է եւ ամուսինները իրար չկարողանան հասկանալ, չներել, եւ դա կբերի շատ պրոբլեմների։ Միշտ էլ կինը պետք է հնազանդվի։ Լինում են պահեր, երբ հասկանում ես, որ հաստատ եթե տղամարդը զգա, որ ինքը այդ պահին ճիշտ չէ, չի շարունակվի, վեճը չի լինի, կռիվ չի լինի, խոսակցություն, բայց չի էլ հասկացվի, որ ճիշտ չէ այդ պահը, պետք է ուղղվի այդ պահը։ Դրա համար ինձ թվում է ավելի շուտ կինն է ներում, քան տղամարդը, ոչ թե ներում, այլ հասկանում, լռում, վերջո հայ կինը պետք է լռի միշտ էլ տղամարդու մոտ։ Տարբեր են երազանքները, մարդու երեխա ժամանակ ուրիշ բան է երազում, երբ որ երիտասարդ է, երբ որ ամուսնացել է, և բոլորովին փոխվում են մարդկանց մոտ երազանքները, երբ որ ընտանիք ունեն և ունեն արդեն երեխաններ։ Ինչ է երազում Ավագյան և Հարությունյան զույգը, դրանք արդյոք երեխաներին են վերաբերում միայն, թե կա նաև այսպես ընդհանրական ինչ-որ երազանք ընտանիքում։ Առաջին իմ երազանքը իրոք մեր աշխարհին խաղություն լինի։ Մենք այսպես կարծես լարված իրավիճակի մեջ ապրում ենք, գիտենք, որ մեր ոսոխը կողքներս, ատամներ, աշկերը սրած, ես կխնդրեի ասում, թող պահապան լիներ, թող մեր երկնքում երբեք ոչ մի արկ, ոչ մի պամպուշ չտրակեր։ Երկրորդն էլ յուրաքանչյուր ծնող թող կարողանա հասցնել իր երեխաներին իրենց նպատակին, դրանով է նա բախտավոր լինում։ Եվ ամենակարևորը չոր աչքով սիմոնացեր դարձած հանձնվի հողին, սա իմ երազանքի կյանքում բնականում։ Իհարկե, երեխաներից հասցնել իրենց նպատակին, իրենց երազանքներին, ինչու չէ նաև մեր երազանքներին, որովհետև յուրաքանչյուր ծնող ուզում է իր երեխան ունենա այն, ինչը ինքը չի կարողացել ունենալ, ինչ-ինչ պայմանների, պատճառներով, դրա համար յուրաքանչյուր ծնող ուզում է իր երեխային հասցնել իր նպատակին։ ծածում է։